farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 18 czerwca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Dwa dni trudnych negocjacji bez ostatecznego porozumienia. Ciąg dalszy w następnym tygodniu. Tak o rozmowach w sprawie Turowa mówi minister klimatu i środowiska. Skala cyberataku na konta mailowe polskich urzędników jest obecnie badana przez służby specjalne, powiedział o tym szef rządu. Ponad 34 stopnie pokazały dzisiaj termometry. W weekend będzie jeszcze cieplej. Wielka praca za nami, nadal wiele otwartych pytań. Tak minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podsumował rozmowy ze stroną czeską w sprawie kopalni Turów. Dwa dni trudnych negocjacji bez ostatecznego porozumienia, ale ze znalezieniem zrozumienia w wielu kwestiach. Wracamy do negocjacji we wtorek. Chęć znalezienia porozumienia została ponownie potwierdzona, napisał na Twitterze szef resortu klimatu i środowiska. Jak informowano wcześniej, w negocjacjach udało się dokonać postępu. W oświadczeniu napisano, że strony przedstawiły kompletne propozycje rozwiązań, które wymagają dogłębnej analizy. Polsko-czeskie rozmowy w sprawie Turowa rozpoczęły się w czwartek w Pradze. W maju Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przychylił się do wniosku czeskiego rządu o zastosowanie środka tymczasowego i nakazał wstrzymanie wydobycia do czasu rozstrzygnięcia sporu dotyczącego kopalni. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że skala cyberataku na konta mailowe polskich urzędników jest obecnie badana przez służby specjalne. Wcześniej wicepremier i szef Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński poinformował, że cyberatak został przeprowadzony z terenu Rosji, a jego skala i zasięg są szerokie. Prezes PiS zapoznał się także z informacjami ABW i SKW w sprawie ataku. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że tego typu ataki mają na celu dezintegrację społeczeństwa. Analiza danych, które przedstawiają nam nasze służby, jak również służby krajów zaprzyjaźnionych, partnerskich, potwierdza niestety tę tezę, że polscy politycy, urzędnicy różnych opcji politycznych zresztą, ale oczywiście w szczególności na pewno rządzący, zostaliśmy zaatakowani jako społeczeństwo, jako państwo atakiem cybernetycznym spoza naszej granicy. Analiza naszych służb oraz służb specjalnych naszych sojuszników pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że atak cybernetyczny został przeprowadzony z terenu Federacji Rosyjskiej, napisał wcześniej prezes Prawa i Sprawiedliwości w oświadczeniu. Napisał też, że przedmiotem ataku hakerskiego byli najważniejsi polscy urzędnicy, ministrowie i posłowie różnych opcji politycznych. Najmłodsza w polskiej armii dywizja, 18. Dywizja Zmechanizowana, jest gotowa do działania. Jej dowództwo przeszło pomyślnie sprawdzian w trakcie zakończonego właśnie ćwiczenia Dragon 21. Certyfikat potwierdzający gotowość operacyjną dowódcy dywizji wręczył szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, a całe wydarzenie obserwował zwierzchnik Sił Zbrojnych prezydent Andrzej Duda. 18. Dywizja Zmechanizowana, nazywana też Żelazną Dywizją, do sprawdzianu podczas Dragona przygotowywała się 3 lata. I zaliczyliśmy nasz egzamin dojrzałości. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Było dużo zmęczenia, dużo potu, ale duma jest przeogromna i zadowolenie jeszcze większe. Mówił rzecznik dywizji major Przemysław Lipczyński. Sprawdzian podzielono na 4 mniejsze ćwiczenia, a to ostatnie, czyli Dragon, toczyło się zarówno na poligonach, jak i w zaciszu stanowisk dowodzenia, często ustawianych w tak zwanym terenie przygodnym. 18. Dywizja Zmechanizowana jest gotowa do tego, żeby bronić Rzeczypospolitej Polskiej. Mówił szef MON Mariusz Błaszczak, a prezydent Andrzej Duda przypomniał, że 18. Dywizja z powodzeniem wypełnia lukę w obronie wschodniej granicy. Kiedy ja objąłem zwierzchnictwo Sił Zbrojnych, rozpoczęliśmy proces przywracania Wojska Polskiego tej ziemi. W Dragonie ćwiczyło w sumie blisko 9,5 tysiąca żołnierzy. Część zadań wykonywali też terytorialsi. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Do Polski dotarła afrykańska fala upałów. Synoptycy ostrzegają przed upałem, leśnicy przed zagrożeniem pożarowym w lasach, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o rozwagę nad wodą. Marta Szulborska. Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mówi, że wysoka temperatura może zagrażać zdrowiu i życiu, dlatego warto pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Pić dużo wody, pod żadnym pozorem nie zostawiać dzieci w nagrzanym samochodzie. Taki samochód naprawdę nagrzewa się bardzo szybko. Nie zostawiajmy też w samochodzie zamkniętych zwierząt. Uważajmy także nad wodą, dodaje Anna Adamkiewicz. Pamiętajmy o tym, żeby kąpać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Od początku kwietnia utonęło 80 osób. W lasach także niebezpiecznie, mówi rzecznik Lasów Państwowych Michał Gzowski. W każdej chwili tak naprawdę ten stopień zagrożenia pożarowego może się zwiększyć, co może w końcu doprowadzić do zamknięcia niektórych partii lasów. Ochłodzenie ma nadejść we wtorek. Marta Szulborska, Polskie Radio. Utwory Krzysztofa Krawczyka instrumentalnie i w nowych interpretacjach gwiazd polskiej estrady zabrzmią pojutrze w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Będzie to kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze. Zaprasza Marcin Kusy, redaktor naczelny programu Pierwszego Polskiego Radia. Te najpiękniejsze melodie Krzysztofa Krawczyka zostaną zagrane instrumentalnie przez Orkiestrę Polskiego Radia w Warszawie. Myślę, że to będzie ewenement. Część druga tego koncertu to jest już popis wyjątkowych wokalistów. Alicja Majewska, Kaja, Igor Herbut, Kuba Badach, Piotrek Cybulski. Oni zmierzą się z piosenkami Krzysztofa Krawczyka. Same hity, wspaniałe przeboje, no i nieco inne wykonania. Transmisja koncertu To co najpiękniejsze pamięci Krzysztofa Krawczyka na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, Facebooku oraz stronie internetowej stacji, a także na portalu polskieradio.pl oraz kanale YouTube. Pierwsza część koncertu zostanie także powtórzona w radiowej dwójce w poniedziałek 21 czerwca o 13. Honorowy patronat nad całym cyklem To co najpiękniejsze objęła Rada Mediów Narodowych. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Na Mistrzostwach Europy grają w Glasgow w grupie D. Czesi, którzy pierwsze spotkanie wygrali, grają z Chorwatami, którzy na inaugurację Euro przegrali. Po pierwszej połowie to Czesi prowadzą 1-0 po golu, trzecim na turnieju, Patryka Szika. Trafił z rzutu karnego. O 21:00 Anglicy mają 3 punkty na koncie, zmierzą się na Wembley ze Szkotami z zerowym dorobkiem punktowym. Zero w tabeli mają także Polacy. Po porażce ze Słowacją jutro z Hiszpanią nie mogą przegrać. Nie mogą, bo też w zakończonym meczu Szwedzi 1-0 pokonali Słowaków. Polacy już są w Sewilli, o 20:00 czeka ich oficjalny trening, wcześniej o 19:15 konferencja prasowa. Jedynym kontuzjowanym piłkarzem pozostaje bramkarz Łukasz Fabiański, choć jest nieco lepiej, mówi rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski. Wczoraj z Łukaszem rozmawiałem już po południu, po treningu, mówi, że jest znacznie lepiej, czuje poprawę i też powiedział, że załóżmy taki scenariusz hipotetyczny, że jeden bramkarz wypada, bo kontuzja, załóżmy drugi, wchodzi czerwona kartka i co wtedy? I on mówi, że wejdzie, będzie grał. To też pokazuje, że ten uraz to nie jest taki, że on go w 100% eliminuje, ale oczywiście dyskomfort, ból, ale w takiej sytuacji na pewno każdy by zacisnął zęby i wyszedł na boisko. A mecz z Hiszpanią jutro o 21:00. Kończąc wątek Mistrzostw Europy, szpital w Kopenhadze opuścił Christian Eriksen. Duńczyk, który miał zawał serca podczas pierwszego meczu z Finlandią, odwiedził kolegów z reprezentacji w ośrodku treningowym. A w Toruniu przygotowują się do startu żużlowcy. Pojadą w indywidualnych międzynarodowych mistrzostwach Ekstraligi. Stawka na karcie mocniejsza niż w Grand Prix. Wystąpią m.in. dwukrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek, Jason Doyle, Ty Wolfenden, Janusz Kołodziej, Leon Madsen czy Emil Seyfudin. Nie pojedzie Maciej Janowski. Lekarz zawodów nie dopuścił do startu Polaka, który zaliczył groźny upadek w lidze szwedzkiej. Ucierpiał nadgarstek Janowskiego. Początek zawodów na motoarenie o 19:30. O 20:30 w kolejnym meczu towarzyskim zagra reprezentacja koszykarzy. Rywalem w przygotowaniach do turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk będzie Łotwa. Z Amerykankami, niepokonanymi w Lidze Narodów i kandydatkami do końcowego zwycięstwa grają w Rimini nasze siatkarki. Pierwszy set po bardzo zaciętej walce wygrały rywalki 29-27. Kolejny sport kilka minut po 21:00 zapraszam w imieniu Dariusza Urbanowicza. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek jest najcieplejszym jak dotąd dniem tego roku. Najwyższą temperaturę zanotowano w Dziwnowie, gdzie termometry pokazały trochę ponad 34 stopnie. Przed nami bardzo gorący weekend z temperaturą powietrza na zachodzie do nawet 35 stopni. W nocy pogodnie, jutro od rana słonecznie, tylko miejscami niewielkie chmury. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej Kleo, a czego jest więcej w Media Expert podczas mistrzostw? Tu promocji, teraz więcej. Wiedziałem. Barbara, idziemy do Media Expert, to przed meczem zdążymy. Bolon. ręce, nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Calcium do bezlinate monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Dobrze było się spotkać, ale pójdę już. Zrobiło się późno. Ja szybko nie zasnę. Ostatnio w ogóle kiepsko śpię. A próbowałaś Positivum Sen? To nowość z melatoniną, dostępna w aptekach. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Miło Ci widzieć i to taką wyspaną. Małgosiu, to dzięki Positivum Sen z melatoniną, które mi poleciłaś. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cztery strony dźwięku. 11 minut po godzinie 7, czyli po godzinie 19, mówiąc po polsku. Dzień dobry, dobry wieczór, Łukasz Ciechański. Kłaniam się nisko i witam Państwa na antenie radiowej Trójki. Nasz program opiera się na sprawdzaniu, gdzie, w jakim kraju, które utwory zdobywają szczyty notowań. Zaczniemy od naszego hymnu audycji i za chwilę opowiem Państwu ze szczegółami, czego się w dzisiejszym programie spodziewać. Belly, the name of the cat was Whiskers Jelly. His throat was dry and his bowl was bare. Meow, me fairy cats meow. Soon may the kitty men come with birds and mice and some tasty gnomes. One day when the critters come, we'll eat till our bellies are full. Well, Jelly got his boys and they gathered round. They scattered seeds from a sack they found, in hopes the seeds they spread on the ground would bring small critters a boot. Soon may the caiman come with birds and mice and some tasty gnomes. One day when the critters come, we'll eat till our bellies are full. While the gang was bored and morale had dipped, till one of the seeds grew green catnip. They snipped and they stacked and they all got ripped. They all had a meow that night. Soon may the caiman come with birds and mice and some tasty gnomes. One day when the critters come, we'll eat till our bellies are full. While their heads were hung and the morn was nigh, the nip was strong and they all got high. Their bellies were shrunk and their bowls still dry. Oh, bring us some ice today. Soon may the caiman come with birds and mice and some tasty gnomes. One day when the critters come, we'll eat till our bellies are full. No to hymn mamy, czyli Chłopaki z baraków, Trailer Park Boys i The Kitty Men Sea Shanty. Utwór o głodnym kocie, który na szczęście został finalnie nakarmiony. To jest szanta nagrana przez aktorów wcielających się w rolę Bubblesa, Juliana oraz Rickiego. Pyro to jest to, czego posłuchamy teraz. Utwór Coming Down, prosto z notowań w Niderlandach. Zaczynamy co prawda od Europy, ale już za chwilę pojedziemy do Korei Południowej. Zaraz później odwiedzimy Japonię. Mam dla Państwa również tak zwaną sekcję specjalną. Pomyślałem, że stworzę taki twór, albowiem pojawia się coraz więcej ciekawych coverów, które po prostu się pojawiają. Ciężko je zaklasyfikować do jakiegoś kraju i przypisać je do jakiejś narodowości. Przecież muzyka ponad podziałami. Zatem wymyśliłem coś, co się nazywa sekcja specjalna i w niej posłuchamy sobie coverów. To nastąpi, jak tak patrzę, jak nam się tutaj czas układa, to nastąpi po godzinie 20. 20. Na razie Niderlandy, za chwilę Korea, potem Japonia i ja Państwa będę prowadził i nawigował. Kontakt do nas to 2273. Zapraszam serdecznie, Małgorzata przy telefonie albo łukasz.ciechański@polskieradio.pl. W ten sposób też można się z nami kontaktować. Ten utwór kojarzy mi się z latem, ze słońcem, idealnie z tym, co mamy teraz za oknami, mimo godziny 19. Ja pamiętam przy pierwszych wydaniach tego programu, jeszcze w lutym, przecież było ciemno, zimno i do domu daleko, a tutaj tak pięknie. Drodzy Państwo, jedziemy teraz do Korei Południowej. Aha, gdyby komuś umknął tytuł któregoś z utworów, to na stronie Trójki jest zakładka, co jest właśnie grane na antenie, a oprócz tego ja po dzisiejszym programie uzupełnię listę na platformie streamingowej, playlistę tak zwaną, ładnie się po polsku nazywającą, listę utworów, z tym, co jest dzisiaj prezentowane na naszej antenie. Teraz w Trójce jedziemy do Korei Południowej. Griff to jest wykonawca, tytuł utworu Shade of Yellow. Ja go przypisałem do Korei Południowej, trochę niesprawiedliwie, ale jesteśmy teraz w Korei Południowej i za chwilę kolejnymi utworami stamtąd się zajmiemy, a trochę niesprawiedliwie, dlatego że ten utwór wyjątkowo zdobywa popularność również w Niemczech i na Wyspach Brytyjskich i naprawdę się broni, czego zaraz Państwo będą świadkami. Griff, pani tak naprawdę nazywa się Sarah Faith Griffiths, ma 20 lat, jej ojciec jest Jamajczykiem, matka jest Chinką, a utwór, którego teraz posłuchamy, czyli Shade of Yellow, to, no tak patrzę na ten tytuł, shade to cień, yellow żółty, czy chodzi o etniczne pochodzenie autorki, jestem skłonny stwierdzić, że to można i tak interpretować. Utwór o ucieczce z domu. Jako nastolatka Griff uciekała bardzo często, a pewnego razu zamieszkała u swojego przyjaciela, gdzie znalazła bezpieczne schronienie. Utwór miał premierę dzisiaj, parę godzin temu. W utworze Shade of Yellow w trójce za nami. Zostajemy w Korei muzycznie. Amerykański wokalista, multiinstrumentalista Nicholas Ratigan występuje pod pseudonimem Current Joyce. Pan jest samoukiem, nauczył się grać na gitarze z tabulatur online. To dla państwa, którzy nie grają na gitarach albo grają tylko z nut. Tabulatura to jest taki rzeczywiste odzwierciedlenie gryfu w formie graficznej. I patrząc na to, na ten graficzny rysunek, można stwierdzić, że na trzecim progu łapiemy strunę, na przykład najcieńszą, najgrubszą E, A, wszystko jedno. I w ten sposób mamy zapis nutowy dla ludzi, którzy nut nie znają. No i pan Ratigan nauczył się w ten sposób właśnie grać. Utwór Breaking the Waves, zainspirowany filmami Larsa von Triera czy Andrzeja Tarkowskiego. Posłuchajmy sobie utworu Current Joyce z Korei. My valentine, I can't breathe. miss my Valentine. I can't breathe when you're not mine. Program Trzeci Polskiego Radia, za nami Current Joyce. Zostajemy w Korei. Yori Nikakeru. To jest tytuł utworu, którego wysłuchamy. Ten utwór wykonuje Yoa Sobi. Jest to pierwszy utwór wydany przez tę grupę, a zaraz po wydaniu znalazł się na szczycie list przebojów portali streamingowych, serwisów streamingowych. W ubiegłym roku piosenka znalazła się na szczycie Billboardu Japan Hot 100. Mimo że teraz jest popularna w Korei, to zaczynała swoją karierę w Japonii. Posłuchajmy w trójce teraz Yoa Sobi. Thank you. Program Trzeci Polskiego Radia. Korea Południowa zostaje za nami. Jedziemy do Japonii. Wyjątkowo ciekawa współpraca. Zespół The Killers i Bruce Springsteen. To jest coś, co w Japonii teraz jest bardzo na topie. Dustland Fairy Tale to jest utwór, który w oryginale był nagrany w 2008 roku. Natomiast zarówno zespół The Killers, jak i Bruce Springsteen nigdy nie kryli tego, że są nawzajem swoimi fanami. W pewnym momencie wokalista zespołu The Killers otrzymał SMS-a z nieznanego numeru, który to SMS brzmiał: oglądam Glastonbury. Staliście się niesamowitym zespołem. Mój bracie, uwielbiam ten złoty garnitur. Pewnego dnia musimy nagrać razem Dustland. Podpisane Bruce. No i teraz nie było wiadomo, jaki to Bruce. Trzeba było przeprowadzić śledztwo, czy to na pewno The Boss, czy może ktoś się podszywa, ale okazało się, że rzeczywiście był to Bruce Springsteen. Zatem, no, takiemu dżentelmenowi się nie odmawia. Utwór, który powstał, brzmi o tak. Dustland fairy tale beginning, or just another white trash county kid. 61, long brown hair and foolish eyes. He looked just like you'd want him to, some kind of slick chrome American prince. A blue jean serenade, Moon River, what you do to me? I don't believe you. So Cinderella in a party dress, she was looking for a nightgown. Saw the devil wrapping up his hand, he's getting ready for the showdown. So the minute that I turned away, I got my money on the pawn tonight. A change came in disguise of revelation to set his soul on fire. She said she always knew he'd come around. And the decades disappear like sinking ships, but we persevere. God gives us hope, but we still fear what we all know. The mind is poison. Castles in the sky sit stranded, vandalized. With drawbridges closing. Saw Cinderella in a party dress, but she was looking for a nightgown. I saw the devil wrapping up his hands, he's getting ready for the show. Dreams of mine. The Killers i Bruce Springsteen w utworze, który wykonali razem, Dustland. Proszę Państwa, program Cztery Strony Dźwięku na antenie radiowej Trójki zabiera Państwa w podróż po najbardziej popularnych utworach z całego świata. Teraz jesteśmy w Japonii i do nas właśnie tutaj do Japonii dodzwonił się nasz stały słuchacz, pan Marek. Dzisiaj upalny dzień, a przed nami tropikalna noc. Myślę, że trzeba słuchaczom ulżyć, dlatego prośba do redaktora, żeby puścił takich wykonawców, którzy mają takie głosy, jakby ich przygniatał ogromny, ciężki głaz, który nie do końca jeszcze zdusił i właśnie wydają z siebie ostatnie tchnienia życia. Zawsze lepiej pomyśleć sobie i słyszeć takich, co mają gorzej, prawda? Według naukowców odczuwalna temperatura spada wtedy o 10 stopni. Bardzo dziękuję. A propos dziwnych zjawisk atmosferycznych, to ja pamiętam tylko taką mgłę, że krowę przygniotło, ale takiego słońca, jakie dzisiaj mamy, to rzeczywiście dawno nie widziałem. Panie Marku, mam nadzieję, że Grey Days, czyli zespół założony przez Chestera Benningtona z Linkin Park i Shona Dowdella, będzie się panu podobał. Utwór jest coverem Drama Rama, Anything Anything, z albumu Cinema Verite z 1985 roku w wykonaniu panów Benningtona i Dowdella brzmi o tak. jesteśmy muzycznie w Japonii. To Grey Days i Anything, Anything. Nasz numer telefonu 2273 cały czas do Państwa dyspozycji. Jestem ciekaw, co Państwo teraz robią w ten sobotni, co ja opowiadam, piątkowy wieczór w tak słonecznym czasie. W jaki sposób Państwo chłodzą się, a może się nie chłodzą, tylko korzystają właśnie z tego, że jest tak ciepło. Będzie tropikalna noc dzisiaj, tylko zwracam na to uwagę. 2273, można też mailowo. Właśnie odkryłem, że nie otworzyłem w ogóle sobie programu pocztowego, nieważne, już otwieram. Zostajemy w Japonii muzycznie, Newspeak teraz. Utwór Generation of Superstitions. To jest utwór, który zapowiada premierę albumu, który to album pojawi się za miesiąc, a premiera utworu, o którym mówimy, czyli Generation of Superstitions, to ma miejsce dzisiaj, w tej chwili. Utwór nagrany przez zespół po 2 latach przerwy, w tej chwili bardzo popularny w Japonii. Never dressed like those in trend, and they see her soul is bare. She knows her way of showing. They got the cop line somewhere they bred, but it'll all go direly. She knows her way of being. Generation of superstitions, oh generation of superstitions, generation of superstitions. Japonia, cały czas Japonia w programie trzecim Polskiego Radia. Yonaka to jest wykonawca, którego utwór Raise Your Glass miał premierę 3 dni temu. Ma być mixtape grupy Seize the Power, który to mixtape będzie miał premierę za miesiąc. Prawdopodobnie w tym roku zespół Yonaka będzie supportował zespół Bring Me the Horizon. Posłuchajmy, jak brzmi Japonia. I stayed up all night, looked at the stars. Have you ever forgot who you are? I was in deep and I was so far, so far away from the heart. I took the red pill, I fell in love. I took the blue pill down on my luck. I gotta leave this scene, gotta clean myself up. right, but I had to make my own mistakes to know where I was going. I'm letting go and I'm setting free, getting rid of all the shit you see. Cause it's been hard and it's been tough, but I guess that's just called growing. So raise your glass. Japonia to ostatni utwór z tamtego regionu. Jedziemy teraz na Wyspy Brytyjskie. Joy Crooks, brytyjska wokalistka, która mając lat 15, nagrała swoją własną wersję utworu Hit the Road Jack Raya Charlesa. Wrzuciła na platformę YouTube. Film zgromadził ponad milion wyświetleń. Wśród tych osób, wśród tego miliona, był przyszły menadżer artystki. Tego posłuchamy za chwilę, bo jak słusznie zauważyła pani Katarzyna, która realizuje dzisiejszy program, przecież słuchacz do nas zadzwonił. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. A dzień dobry. Ja chcę powiedzieć, co moja żona robi w tak piękny piątkowy wieczór. Siedzi na klatce schodowej, bo zapomniała kluczy i czeka na mój powrót z pracy. No nic, pozdrawiam i wszystkiego dobrego. Bardzo serdecznie i pana pozdrawiam. Byłem ciekaw drugiego członu tej historii, czy na przykład żona na klatce schodowej siedzi i czeka, bo nie wzięła kluczy do domu, a ja siedzę w środku w mieszkaniu, bo to by było... No tak, no nieważne. Joy Crooks, o której tyle opowiadałem, już teraz na antenie radiowej Trójki. Fit Don't Fail Me Now, to jest tytuł utworu, a ja jestem ciekaw, co państwo porabiają w piątkowy, upalny wieczór. 2 2 7 3 dopamine to itch. Joy Crooks, feat Don't Fail Me Now. To w programie trzecim Polskiego Radia, w naszym programie Cztery Strony Dźwięku, w którym podróżujemy po mapach i sprawdzamy, który utwór gdzie jest popularny. Ten był na Wyspach Brytyjskich, teraz na chwilę skoczymy do Niemiec, ale zanim to jeszcze telefon. Chciałem powiedzieć, że bardzo dobrze mi się układa kostkę brukową przy swoim domu, przy waszej cudownej muzyce. A słońce już tak powolutku zachodzi, więc można robić. Muzyczka gra, a w południe będziemy się chować. Jutro. Bardzo powodzenia ogromnie życzę panu. Można tak powiedzieć, to w ogóle nie jest po polsku, proszę państwa. Znakiem tego pora zacząć grać i przestać mówić. Parcels i Free, utwór z Niemiec, premierę miał 3 dni temu, brzmi o tak. Autopromocja. Nazywam się Harry Jones. Urodziłem się 6 kwietnia. W kwestii zasadniczej, panie sędzio, pozwany mówi nieprawdę. On się wcale nie urodził. Archiwalne słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Tym razem z roku 1955. Scena wspomnień. Stanisław Lem. Czy pan istnieje, Mr. Jones? Opowieść niesamowita. Wystąpili m.in. Andrzej Łapicki i Tadeusz Fijewski. Zdobyłem do dnia dzisiejszego 16 razy pierwsze miejsce,